ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुषविद ब्राह्मण है उसके षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, आरंभ होगा, जिसमें अथेति अभ्यमंथत ऐसा यहां से प्रतीक भाष्यकार ने मंत्र ऐसा आया। अथ इति अभिनय प्रदर्शनार्थम भाष्यकार ने कर दिया। अथ और अथ का अर्थ है अभिनय प्रदर्शन के लिए। अभिनय क्या? आगे जो दिखाते हैं उस परमात्मा ने मुख और दोनों हाथों से रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न किया और बाहु से क्षत्रियों को उत्पन्न किया। यदि मंत्र में नहीं है यद्यपि यहां बाहु क्षत्रिय के बारे में, ये उपलक्षण कहा, अग्निम अश्रजत जो दिया उपलक्षण है। उपलक्षण का यह अर्थ होता है अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करेगा, उसको उपलक्षण कहते हैं। यद्यपि क्षत्रिय आदि की सृष्टि आगे, इंद्र आदि की सृष्टि आगे एकादश कंडिका में आने वाला है, अविद्या प्रकरण में आएगा। सप्तम कंडिका से अविद्या प्रकरण शुरू होगा, तद्धेदम तरी अविद्या तरी अभ्याकृतम आशित, यहां से आरंभ होगा। तो अविद्या प्रकरण में उनकी सृष्टि के बारे में चर्चा होगी, किंतु यह संपूर्ण सृष्टि अभी दिखाना है। सारे के सारे देवता प्रजापति है यहां मंत्र में आ गया, इसलिए उसको लेकर के सभी सृष्टि को दिखाने के लिए सभी की सृष्टि की ऐसा अर्थ किया। तो अग्नि की सृष्टि की, इसलिए क्या होता है, ये अग्नि की सृष्टि हुई है इसलिए ये दोनों के दोनों हाथ और मुख दोनों भीतर के तरफ से लोम रहित होते हैं। जैसे स्त्री के योनि भीतर से लोम रहित होता है उसी प्रकार ये भी हैं। क्यों? इसके जो इससे जो पैदा हुआ व्यक्ति वो दाहक है, अग्नि है, अग्नि के कारण जल गए समझना इसको। मुख और हाथ को रगड़ करके अभ्यमंथन करके अग्नि की उत्पत्ति की है, इसलिए लोम रहित होते हैं। दृष्टांत दी जाए जैसे स्त्री की योनि इत्यादि। आगे तद यद इदम अयम अयम यज इत्यादि, इदम यज इदम यज इत्यादि वाक्य आएगा, अमुम वेजा अमुम वेजा, उसके अर्थ बाद में करेंगे। अभी यहां जो उपलक्षण से आया हुआ जो इंद्रादिक सृष्टि वो बताते हैं कि कहना है। ये टीका चल रहे थे, अग्निम असृजता इति एतद् उपलक्षणार्थम इति प्रत्यसृष्टंतरम। अग्निम असृजता जो आया है मंत्र में वो उपलक्षण के लिए है ऐसा मानकर अन्य सृष्टि बताते हैं। अन्य सृष्टि क्या है? तथा इत्यादि का, तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, बल के जो आश्रय होते हैं, बल जिसमें आश्रित होते हैं कि हाथ में बलाश्रय होते हैं हाथ, बलस्य आश्रय बलाश्रय, षष्ठी समास होगा। बल का जो आश्रय है सामर्थ्य का, शक्ति का आश्रय, बाहुभ्याम बलभिद आदिकम, बलभिद का अर्थ होता है इंद्र, माने शत्रु के बल को भेदन करने वाले, संहार करने वाला होता है इंद्र, इसलिए बलभिद कहते हैं। बलम माने शत्रुणाम बलम भिनत्ति इति बलभिद, शत्रुओं के बल को निरस्त करने वाले को बलभिद कहा जाता है, इंद्र है बलभिद। आदि से लेना क्षत्रिय आदिकम, क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम, क्षत्रिय जाति का जो नियंता है कौन? इंद्र बलभित, और क्षत्रिय जाति जो नियम्य है, ये दोनों की भी सृष्टि की हाथों से। जो बाहु राजन्य कृत ऐसा आता है, ब्राह्मणों से मुखमासित, मुख से निकाला ब्राह्मण क्या, अग्निमा सृष्टि तो बोल दिया, बाहु राजन्य कृत ऐसा है। और उरु तदस्य वैश्य है, माने जंगा से वैश्यों को पैदा किया, कहा वैश्य मात्र नहीं उनके देवता बसु को भी सृष्टि किया है जंगा से, बोलना है। तस्मात ऐन्द्रम क्षेत्रम बाहुवीर्यम यदि श्रुतौ स्मृतौ वचनम, तस्मात क्षेत्रम ऐन्द्रम, माने इंद्र देवता संबंधी को ऐन्द्र बोला जाता है, इनका देवता इंद्र है। शास्य देवता सूत्र से अण लगाएंगे तो इंद्र से अण लग करके बन जाएगा ऐन्द्र। ये इंद्र देवता वाले हैं कौन? क्षत्र, क्षत्रिय जो होते हैं इंद्र देवता वाले हैं। श्रुतौ स्मृतौ से प्रसिद्ध, श्रुति और स्मृति दोनों में अवगत है, प्रसिद्ध है ये बता दिया। अगर तथा उरुता इहाश्रयाद, उरु होता है इहा का आश्रय, चेष्टा का आश्रय, इहा माने चेष्टा, चेष्टा का आश्रय, चलने फिरने का काम करने वाला होते हैं ये, इसलिए इहाश्रयाद। बस्वादि लक्षणम विशो नियंतारम विषम च, बस्वादि स्वरूप जो विश माने देवता है, वसु देवता है, और वैश्य का नियंत्रण करने वाला देवता और वैश्य, ये दोनों की सृष्टि की, ये अर्थ है। तस्मात उसी प्रकार कृष्यादि परो वस्वादि देवता से वैश्य, इसलिए क्या होता है वो उरु से चेष्टा के आश्रय से सिद्ध हुआ है, इसलिए चेष्टा करता है, खेती आदि करने का काम करता है वैश्य। कृषि आदि पर हो जाता है, खेती आदि पारायण होता है, और वसु आदि देवता वाला होता है, धन आदि देवता वाला होता है इत्यादि कहा। तथा पूषणम, पूषा देवता की सृष्टि की, माने पूषण क्या होता है, पृथ्वी देवता, पृथ्वी अभिमानी देवता को पूषा कहा जाता है, यही है पूषा, पृथ्वी अभिमानी देवता है वो सबको पोषण करने वाला वही होता है, क्योंकि पृथ्वी में सबको रहना है, पृथ्वी में जीवन जीना है, ये सबको पोषण करने वाला है, रत्न आदि के माध्यम से और अन्न आदि के माध्यम से पोषण करने वाला है, इसलिए कहा पूषा देवता, पृथ्वी देवता के, पृथ्वी के अभिमानी देवता। और शूद्रम का साथ में शूद्र की भी अभिमानी देवता देवता है, शूद्रों की देवता पूषा देवता है। पदभ्याम, पैर से उत्पन्न किया, पदभ्याम शूद्र हो जाए तो कहा हुआ है। परिचरण क्षमम, सेवा के लिए सक्षम होते हैं, इनको घृणा नहीं होती सेवा में, सेवा के लिए अस्त्रित सृष्टि की इति श्रुति स्मृति प्रसिद्ध, श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है कहा। तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, अब यहां क्षेत्रादि जो सृष्टि है ये सर्ग यहां नहीं कहा, केवल अग्नि की सृष्टि बताई यहां पर, तत्र इस विषय में क्षेत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, क्षेत्रादि की जो सृष्टि है यहां पर नहीं कहा है अनुक्तम। बक्षमाणम अपि, आगे कहेंगे, श्रुति कहेगी आगे एकादश कंडिका में कहेगी क्षेत्र आदि की सृष्टि होने पर भी, उक्तवत उपसंहरति, कहा हुआ जैसा करके श्रुति उपसंहार कर देते, क्या बोल करके बोलती है, एतस्य वैसा विसृष्टि, ऐसा बोल देते हैं, ये सारे के सारे किसी माने हिरण्यगर्भ प्रजापति का विभूति है सब, ऐसा बोलती है, ये कहना है एतस्य वैसा विसृष्टि इत्यादि श्रुति से बोलेगी। क्यों कहा, बक्षमाणम अपि उक्तवत उपसंगति सृष्टि साकल्य अनुकीर्ति ही, सृष्टि की सकलता की कथन करने के लिए, सृष्टि सब सृष्टि उसी देवता की है ये कहने के लिए, सारी सृष्टि देवता रूपी है ये बतलाने के लिए, यहां तक भाष्य हो गया था। आगे यथा इयम श्रुति, जिस प्रकार ये श्रुति है व्यवस्थित है, माने सारी सृष्टि वो देवता रूपी है, क्योंकि कार्य जो होता है कारण से भिन्न नहीं होता, माने वही प्रजापति में विवर्त है सारा ये जगत, चाहे क्षेत्र आदि ब्राह्मण आदि जगत हो, कोई भी जगत हो, सारा उसी में कल्पित है, जैसे मिट्टी में घट कल्पित है, मृतिका में घट कल्पित है, उसी प्रकार उसी प्रजापति में सब कल्पित है। बताना यथा इयम श्रुति, जिस प्रकार ये श्रुति है, क्या श्रुति है, एतस्य एव सा विसृष्टि एसौ हेव सर्व सर्वे देवा, ऐसा श्रुति है, यहां यही तो है सब कुछ देवता, सारी सृष्टि यही है, प्रजापति ही है, सभी देवता यही है, प्रजापति ही है, वो कारण है ये बताने है। यथा ये हम श्रुति व्यवस्थिता, व्यवस्थित है, क्या व्यवस्थित है, संपूर्ण जगत संपूर्ण देवता प्रजापति ही है, इसमें व्यवस्थित है। तथा प्रजापति रेव सर्वे देवा इति निश्चित अर्थ, इसलिए प्रजापति ही सारे देवता है ये निश्चित अर्थ हो जाता है, निश्चित अर्थ माने विवक्षित अर्थ यही होता है। सृष्टुर अनन्यत्वा सृष्टानम, क्यों सारे जगत प्रजापति है, क्यों कहते हैं, जो सृष्ट पदार्थ होते हैं सृष्टा से अभिन्न होते हैं, या सृष्टा माने कैसा सृष्टा है, निमित्त उपादान माने उपादान निमित्त उभय माने ऐसा वाला सृष्टा है, माने उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है, ऐसा है। सृष्टुर अनन्यत्वाद सृष्टानम, जो सृष्ट पदार्थ है वो सृष्टा से अनन्य अभिन्न होने से वो सारे के सारे पदार्थ यही प्रजापति ही है, माने ये निमित्त अभिन्न उपादान में दृष्टांत है, जैसे माया भी होता है निमित्त अभिन्न उपादान वही होता है, जादूगर जो हमारे लिए दिखाता है दिखने वाला भी वही है और दिखाने वाला भी वही है, जो हमारे दृश्य जो आता है जादूगरी दृश्य बना हुआ है और बनाने वाला भी वही है, और लुता कीट आदि का दृष्टांत तो प्रसिद्ध है उपनिषदों में, मकड़ी आदि का दृष्टांत प्रसिद्ध है, निमित्त अभिन्न उपादान कारण वही है जगत का, इसलिए उसी का विवर्त है, इसलिए जो विवर्त होता है उससे भिन्न होता नहीं है, इसलिए सृष्टोर अनन्यत्वात् सृष्टानाम, इसलिए कहा एतस्य भी एत विसृष्टि एसौ हेव सर्वे देवा, जो कहा था यही है सारा देवता, यही प्रजापति ही है, क्यों तो कहा सृष्टोर अनन्यत्वात् सृष्टानाम, सृष्टा से अभिन्न होते हैं सृष्ट पदार्थ, और सृष्टा कौन है तो कहा प्रजापति ना एव तु सृष्टत्वात् देवानाम, और देवताओं की सृष्टि किसने की है, प्रजापति ने किया है, और जो श्रेष्ठ पदार्थ होता है वह सृष्टा से अभिन्न होता है और प्रजापति से ये देवताओं की सृष्टि है, इसलिए सारे देवता प्रजापति ही है। तदरूप में देखना है कहा प्रजापति नायव तु सृष्टत्वात्, प्रजापति के द्वारा ही तो सृष्ट है ये, और श्रेष्ठ पदार्थ सृष्टा से अभिन्न होता है, ये देवता सब प्रजापति है, इसलिए श्रुति ने बोल दिया ये सब हुए वह सर्वे देवा, सारे देवता यही है ये बताया। टीका से देखने जा रहे आप, टीका में कहते हैं आदि शब्देन वरुणादिर गृह्यते बलाभिदादिकम, ऐसा दिया है भाष्य में, तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलभित आदिकम, आदि से के लाना वरुण आदि देवता भी सृष्टि की है प्रजापति ने, खाली इंद्रादि नहीं, जितने देवता है सबकी सृष्टि की, उपलक्षण में लेना है यहां। आदि शब्दात आदि शब्द ना वरुण आदि गृहते, आदि शब्द से वरुण है कुबेर है जितने भी देवता है सब देवता है, आदि से लेना बलभित आदिकम से, आदि से सारे देवता की चर्चा हो जाएगी, ये कहा। क्षत्रियम च अश्रिजता इति अनुवर्तते, क्षत्रियम च के आगे अश्रिजता ये पूर्व से क्रिया लाना, जैसे अग्निम अश्रिजता में अश्रिजता है, या क्षत्रियम च के आगे भाष्य में अश्रिजता लगा देना, क्षत्रियों की भी सृष्टि की, इंद्रादि की सृष्टि की, क्षत्रियों की भी सृष्टि की, अश्रिजता पद प्रत्येक में अन्वय होगा, ठीक है। अश्रिजता क्षत्रियम च अश्रिजता इति अनुवर्तते, भाष्य में जो क्षत्रियम च शब्द है उसके आगे अश्रिजता पूर्व से लाना, अग्निम अश्रिजता में अश्रिजता पद है उसको लाके यहां भी जोड़ना, क्षत्रियम से अश्रिजता। उक्तम अर्थम प्रमाणे दृढ़ते, ये जो कहा सारे के सारे सृष्टि उसी ने की है ये कहने में दृढ़ करते, तस्माद कहा, तस्माद ऐन्द्रम क्षेत्रम बाहुवीर्यम च श्रुतौ स्मृतौ प्रसिद्ध अवगतम कहा, इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं इंद्र देवता वाले होते हैं और बाहुवीर्य वाले होते हैं, हाथ में वीर्य होता सामर्थ्य होता उनका, क्षत्रियों का, किसका, ब्राह्मणों के तो मुख में सामर्थ्य है, मुख वीर्य वाले हैं वो, और क्षत्रिय जो होते हैं बाहुवीर्य वाले होते हैं, क्यों, इंद्र देवता वाले हैं, इसलिए श्रुत स्मृत अवगत, श्रुति स्मृति में अवगत है ये कहा, ठीक है। ऐन्द्रो राजन्य, ऐसा श्रुति है, राजन्य होता है राज ससुरात यत, ऐसा सूत्र आता है अपत्य अर्थ में, राजा के संतान को कहा, राजा माने क्षत्रिय, उसके संतान को राजन्य बोला जाता है यदि विवाहित हो तो, अविवाहित हुआ हो तो राजना बोला जाएगा, राज्यो जातो एवं, ऐसा वार्तिक दिया हुआ, राजन शब्द से यदि यत प्रत्यय होता है जाति में ही यत प्रत्यय होगा, माने अपने समान जाति में, विषम जाति में हुआ हो तो यत नहीं होगा, राज्यो जातो वार्तिक है, यहां राजन्य दिया है क्षत्रिय, टीका में दे दिया। ऐन्द्रो राजन्य, राजन्य जो होते हैं इंद्र देवता संबंधी होते हैं, ऐन्द्र माने इंद्र देवता, शास्य देवता है ना, ये क्षत्रियों का देवता इंद्र है, इसलिए ये हो जाएगा ऐन्द्र बोला जाएगा, क्षत्रियों को ऐन्द्र कहा जाएगा, शास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय लगाया। ऐन्द्रो राजन्य, राजन्य माने क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होते हैं इंद्र देवता वाले होते हैं, ऐसा श्रुति है ये कही इत्यादि श्रुति, तद अनुसार स्मृति रख दिया, ऐसे स्मृति का अनुसरण करने वाले जहां स्मृति मिलेगी उसको भी अनुसरण करना, ले लेना श्रुति स्मृति, श्रुतौ स्मृतौ से अवगतम भाष्य में लिख दिया है, तो टीकाकार ने श्रुति लाके रख दी ऐन्द्रो राजन्य, और स्मृति उसके अनुकूल स्मृति ढूंढ के ले लेना, ऐसा बोल दिया टीकाकार ने, ऐन्द्रो राजन्य ये तो श्रुति हो गई, भाष्यकार ने श्रुतौ स्मृतौ से अवगतम लिख दिया है, श्रुति हो गई ऐन्द्रो राजन्य, और आगे इत्यादि श्रुति तद अनुसारिणी स्मृति अवधि है, उसी के अनुसार इसी स्मृति को अनुसरण करने वाली स्मृति को भी जान लेना चाहिए, ये कहा। विषम असृजता पूर्वत, आगे कहा तथा उरुतः इहाश्रयाद बस्वादि लक्षण विषो नियंत्रण विषम च, जो विषम च के आगे असृजत पद यहां भी अन्वय कर देना, ये कहा पूर्वत, पहले जैसे ही अन्वय लगाना, वो अग्निम अश्रिजत अश्रिजत पद है, वो क्षत्रियम च अश्रिजता विषम च अश्रिजता, ये लागे जोड़ देना, ये कहा। इहाश्रयात, इहाश्रय कौन होता, उरु, उरुतः जंगा से, यही है जातत्वम, माने इहाश्रय होता है, इहाश्रयात उरुतो जातत्वम, माने इसे जंगा से उत्पन्न है, वसु आदेर ज्येष्ठत्वम से तत्साह, वसु आदि उनके देवता हैं, वो ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ के द्वारा कनिष्ठ अनुग्रही होता है, इसलिए वैश्य जाति वसु के द्वारा अनुग्रहित होते हैं, या अनुग्राहक है वसु, वैश्य जाति है अनुग्रहित, ऐसा समझना। पदभ्याम शूद्रो अजायत श्रुति है, पैरों से भगवान के उस प्रजापति के पास से शूद्र पैदा हो गए। यही है पदभ्याम शूद्रो अजायत है, क्योंकि वो जो शुक्ल यजुर्वेद में जो पुरुष सूक्त आता है ना, विराट को लेकर के आता है, विराट पुरुष के वर्णन है वहां, सहस्र शीर्खा पुरुखा सहस्राज्ञा श्रोता, कितने हो इसको सिर, जितने हैं उसी के सिर हैं सब, ये माने कार्य है सारे, जितने संसार में सिर हैं सब उसी के सिर हैं, जितने आंख हैं सब उसी के आंख है, क्यों, कार्य कारण से अभिन्न होता है, हजारों सिर वाला, हजारों पैर वाला, हजारों आंख वाला, ऐसा बोला है। विराट रूप से उस परमात्मा की स्तुति ये पुरुष उत्तम होता है, उसी में है पद्म शूद्र हो जाएगा। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन कृत उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता, उसी में है ये मंत्र, यही है पदभ्याम शूद्रो अजायत इत्यादि श्रुति तथा विदाच स्मृति अनुसरण, उसी प्रकार के स्मृति को भी अनुसरण करना चाहिए। अग्निसर्ग से भक्षमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षण सती, यहां अग्नि की सृष्टि बताई है, यहां आगे इंद्रादि की सृष्टि यहां नहीं बताई अभी, केवल माने उसने मुख और हाथ को रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न किया, ये आया अग्नि की सृष्टि बताई है। ये जो अग्नि सर्ग है यहां अग्नि सृष्टि है, सर्ग माने सृष्टि, जो अग्नि सर्ग से भक्षमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षण स्वती, जो आगे कहे जाने वाली जो इंद्रादि है एकादश कंडिका में आना है इंद्रादि की सृष्टि, भक्षमाण जो इंद्रादि सृष्टि के जो उपलक्षण है अग्नि सर्ग, अग्नि सृष्टि उपलक्षण होने पर सृष्टि साकल्याद, फिर सृष्टि पूरी हो जाती है यहां, तब बोला जाएगा ये सब हुई है तो सर्वे देवा, तब बोला जाए, क्या बोला जाएगा, तब यही प्रजापति सारे देवता है तभी बोला जाएगा, मंत्र में आ गया ये सब हुई है सर्वे देवा, अभी पूरी सृष्टि हुई नहीं तो कैसे ये सब हुई है सर्वे देवा, उसको यहां लेकर के उपलक्षण करके कहा गया, ये कहना है। अग्नि सर्ग से भक्षमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षण सती, अग्नि की सृष्टि जो बताई है वो आगे कहे जाने वाले इंद्रादि सृष्टि के उपलक्षण मानने पर सृष्टि साकल्या, तब सृष्टि पूरी होगी, सृष्टि की सकलता होने से पूर्ण होने से ये सौ एव सर्वे देवा उपसंगार सिद्धि, तब यह उपसंगार सिद्ध होगा, क्योंकि ये सहु एव सर्वे देवा कंडिका में है यहां जिसमें हम बैठे हैं, तभी यह उपसंगार की सिद्धि होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक की सृष्टि में ये सौ एव सर्वे देवा बोलना बनेगा नहीं, अग्नि की सृष्टि मात्र लेने पर, तो इसको उपलक्षण मानने पर ही ये सहु एव सर्वे देवा ये सिद्ध होगा, इसकी सृष्टि पूरी के लिए कहा। ठीक है, टिप्पणी है 9-10 है ना, 9-10-11 नौ में कहा ननु इंद्रादि सर्ग से भक्षमाण, पूर्व पक्ष शंका करता है महाराज, इंद्रादि सृष्टि तो आगे भक्षमाण है, एकादश कंडिका में जाके बोलना है, यहां कैसे बोल दिया है हाथ से इंद्र और क्षत्रियों की सृष्टि कर दी, भाष्यकार कैसे लिख रहे हैं, भाष्यकार ने ऊपर से लिखा है, ये मंत्र में तो है ही नहीं, यहां इंद्रादि की क्षत्रिय आदि की सृष्टि वैश्य आदि की सृष्टि यहां है ही नहीं, केवल ब्राह्मण अग्नि की सृष्टि बताई है, तो ये शंका है। ननु इंद्रादि सर्ग से भक्षमाणत्वाद, इंद्रादि सृष्टि आगे कहे जाने वाले हैं, एकादश कंडिका में उनका नाम आएगा, तो ये सऊ एव सर्वे देवा इति उपसंहारोपी अयुक्त, यहां पर यकार छूटा हुआ है, उपसंहारोपी अयुक्त, उपसंहारो प्ययुक्त, प्ययुक्त होना चाहिए, प के आगे एक यकार होगा आगे युक्त होगा, उपसंहारोपी अयुक्त, ये उपसंगार करना ठीक नहीं है यहां, ये सब हुए सर्वे देवा, क्यों अकेले देवता की चर्चा हो रही है यहां, और ये सब हुए सर्वे देवा उपसंगार करना ठीक नहीं, ये टिप्पणी में एक एकार लगा देना चाहिए। ननु इंद्रादि सर्ग से भक्षमाणत्वाद, इंद्रादि सर्ग आगे कहे जाने वाले हैं एकादश कंडिका में, इसलिए ये सब हे व सर्वे देवा इति उपसंहारोपी अयुक्त, ये उपसंहार करना भी ठीक नहीं है, उपसंहारोप्ययुक्त ऐसा पाठ चाहिए, उपसंहारोपी अयुक्त, क्यों देव सृष्टि साकल्य अनुतत्व, देवताओं की सृष्टि संपूर्ण से कहा ही नहीं यहां, के भी एक ही देवता की कहा है, अग्नि देवता की कहा हुआ है, इसलिए ये सब हुए वह सर्वे देवा ये कहना ठीक नहीं है, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं इसका, दिया अग्नि सर्गस्य, ये कहा अग्नि सर्गस्य भक्षमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षण सदी, ये कहा अग्नि की सृष्टि जो है ना आगे कहे जाने वाली इंद्रादि के भी उपलक्षण मानने पर तब सृष्टि पूरी होगी, तब ये सब हुए बस सर्वे देवा कहना बनेगा, इसके लिए कहा गया, ये बता दिया। बार की टिप्पणी भक्षमाण अग्निसर्ग, 11 की टिप्पणी सृष्टि साकल्याद, 11 है भक्षमाण कहा है तो कहा 11 नंबर के मंत्र कंदिका में आ गए, 1-4-11 में है भक्षमाण, अच्छा आगे सृष्टि साकल्याद में कहा सृष्टि साकल्य से संपन्न तभी सृष्टि की सकलता पूर्ण होगी। कब? ये उपलक्षण मानने पर, अग्नि सृष्टि को उपलक्षण मानेंगे तो सृष्टि की सकलता पूरी हो जाएगी, तब ये सब हुए सर्वे देवा ये कंडिका सब ठीक हो जाएगी, नहीं तो यहां घटेगा नहीं। ये कहा बारह में कहा अग्निसर्ग भक्षमाण उपलक्षण कहा था अग्निसर्ग के साथ और उगते माने अग्निसर्ग यह है। अच्छा तत्र इत्यादि भाषण में कहा था तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम यह अनुतम इस कंडिका में देव यह माने अश्विन अश्याम कंडिका है इस कंडिका में क्षेत्रादि के कथन नहीं इंद्र आदि के कथन नहीं है अनुक्तम भक्षमाणम अपनी आगे कहे जाने वाले हैं होने पर भी उक्तवत उपसंहार थी कहा हुआ जैसा करके उपसंहार कर देती श्रुति क्या बोलती ऐसा हुए वह सर्वे देवा सृष्टि साकल्य अनुकृत ही सृष्टि के सकलता की पूर्णता के लिए ये कहा। टीका में कहते उक्तेन भक्षमाण उपलक्षणम सर्वशब्द सूचय थी उक्तेन प्रकार यही होगा उक्त जो है अग्निसर्ग है अग्नि की सृष्टि बताई गई है उगते है ना अग्निसर्गेण टिप्पणी में अग्निसर्गेण जो अग्निसर्ग के द्वारा अग्नि सृष्टि के द्वारा कि भक्षमाण उपलक्षणम भक्षमाण जो है इंद्रादि की सृष्टि आगे ये उपलक्षण भक्षमाण उपलक्षणम सर्व शब्द सूचयेगी ये सब सर्वे देवा ये जो सर्व शब्द ये सूचित करता है केवल अग्नि की ही नहीं कहा औरों को भी कहा है नहीं तो सर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता एक व्यक्ति के लिए ये सब सर्वे देवा ऐसा बोल दिया है यहां मंत्र में ये सर्व शब्द यहां सूचित करता है माने अन्य को भी यहां लिया गया है इंद्रादि को भी लिया गया है यही कहना है। इच्छा भाव कहा टीका में कहते किंच सृष्टि अत्र न विवक्षिता या सृष्टि विवक्षित नहीं है सृष्टि की कोई विवक्षित नहीं या तो सब कुछ प्रजापति है कहने में तात्पर्य क्या तात्पर्य है ये जो कुछ है सृष्ट जगत और सृष्ट देवता जितने भी दो ही चीजें सृष्ट या देवता आदि है या जगत आदि जगत है सबके सब प्रजापति है यह तात्पर्य बाकी का सृष्टि में तात्पर्य नहीं आए केवल एक ही प्रजापति है बाकी कोई नहीं यही सिद्ध करना है यही है। किंच करके बोलते हैं किंच सृष्टि अत्र न विवक्षिता माने अत्र माने इस कंडिका में अश्याम कंडिकायाम चौदह की टिप्पणी में कहा प्रकरण इस प्रकरण जो चल रहा है यहां सृष्टि की विवक्षित नहीं है तात्पर्य अन्यत्र है सब कुछ एक ही देवता है बोलने में तात्पर्य है। तो सृष्टि अत्र न विवक्षिता इस प्रकरण में अत्र माने अस्मिन प्रकरण इस प्रकरण में जो प्रकरण चल रहा है यहां सृष्टि विवक्षित नहीं किंतु एन प्रकार सृष्टि श्रुति स्थित जिस प्रकार से सृष्टि स्थिति व्यवस्थित है किसके लिए सबके सब एक ही है कान में व्यवस्थित तेन प्रकार देवतादि सर्वम प्रजापति रेव विवक्षितम देवतादि जितने भी कहे गए हैं सबके सब प्रजापति ही है उससे अतिरिक्त नहीं है मिट्टी के जितने भी पात्र बनते हैं मिट्टी ही है अन्य अतिरिक्त नहीं इस तरह से सारा जगत सारे देवता प्रजापति ही है यह कहने में तात्पर्य है सृष्टियां विवक्षित नहीं है विवक्षित है एकत्व दिखाने में विवक्षित है एक ही प्रजापति है इसमें विवक्षित कहा यथा इत्यादि कहा था भाष्य में यथा इयम श्रुति व्यवस्थिता जिस प्रकार ये श्रुति व्यवस्थित है एकत्व प्रतिपादन में व्यवस्थित है सृष्टि में व्यवस्थित नहीं है तथा तत्र तथा प्रजापति रेव सर्वे देवा निश्चित अर्थ इसलिए श्रुति व्यवस्थित है एकत्व दिखाने के लिए इसलिए सारे देवता प्रजापति ही है निश्चित अर्थ विवक्षित अर्थ यही होता है ठीक है। तत्र हेतु महा एक ही देवता है और कोई नहीं कैसे इतने बने हुए हैं तो हेतु बताते हैं तत्र हेतु महा तत्र माने तीन नंबर की टिप्पणी है ना तीन नंबर की टिप्पणी तत्र प्रदर्शित विवक्षित अर्थ प्रदर्शित विवक्षित अर्थ यही एकत्व में प्रजापति अकेला ये कहने में है उसमें हेतु बताते हैं क्या सृष्टुर अनन्यत्वात् सृष्टाराम भाष्य में कहा सृष्टा से अभिन्न होते हैं कौन सृष्ट पदार्थ मिट्टी की में बने हुए पदार्थ मिट्टी से अभिन्न होते हैं सुवर्ण से बने हुए कुंडल आदि सुवर्ण से अभिन्न होते हैं विवर्त है वो परिणाम नहीं है विवर्त है इस प्रकार प्रजापति का विवर्त है ये चाहे देवता हो चाहे जगत हो सारे के सारे ये प्रजापति ही है यह विवक्षित यही है क्यों सृष्टुर अनन्यत्वात् सृष्टाराम सृष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सृष्टा से अभिन्न होते हैं ठीक है। हमें कहते हैं तथापि कथम देवतादि सर्वम प्रजापति मात्रम इति आशंग चलो सृष्टा से अभिन्न होते हैं पदार्थ बोल सृष्ट पदार्थ बोला फिर भी सारे देवता प्रजापति मात्र कैसे सिद्ध होंगे ये प्रश्न आया तथापि फिर भी तथापि माने यद्य आपने कहा सृष्टा से अभिन्न होते हैं सृष्ट पदार्थ यही कहा ना फिर भी प्रजापति से अभिन्न कैसे देवता होंगे प्रश्न उठा तो कहा तथापि कथम देवतादि सर्वं प्रजापति मात्रम इति आशंका। प्रजापतिना एव तु सृष्टत्वा देवानां, देवता की सृष्टि किससे हुई है? प्रजापति से ही तो हुई है। और सृष्ट जो होता है वो मारे सृष्टा से अभिन्न होता है, और देवता किसने सृष्टि की? प्रजापति ने। तो इसलिए सारे देवता प्रजापति है, प्रजापति से ये एकत्व दिखाने में तात्पर्य है। ये कहा आगे ठीक है, हमें कहते हैं तद इदम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य। अब आगे कंडिका में मंत्र है, मंत्र है तद यदि इदम आहु अमुम यज अमुम यज इति इत्यादि। प्रत्येक देवता को भिन्न भिन्न मानते हैं लोग, उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन, कर्मकांडी लोग ऐसा मानते हैं, उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन करो इत्यादि जो श्रुति है उसका अर्थ करने जा रहे हैं। वो ठीक नहीं, मोक्ष को ऐसा नहीं समझना चाहिए बोलेंगे। ये जो कर्मकांडी ऐसा बोलते हैं, देवता भेद दिखाते हैं, देवता भिन्न भिन्न है दिखाते हैं, किंतु देवता सारे एक ही है। कौन देवता? प्रजापति। मोक्ष को ऐसा देखना चाहिए, इसके लिए अब माने अज्ञानियों की निंदा करना चाह रहे हैं सारे श्रुति। यही कंडिका में है, आपके पास में है कि तद इदम आहुर अमुम यज अमुम यज एकैकम देवम एतस्य सर्वे सृष्टि। आगे बोलते इसी का ही सारे ये विभूति है, इसी प्रजापति का विभूति है। लोग बोलते भेद है, अज्ञान लोग कहते हैं वो देवता भिन्न है, वो देवता भिन्न है, वो देवता भिन्न है, देवता भेद दिखाते हैं, अनेक में अनेकत्व दिखाना चाहते हैं, किंतु श्रुति बोलती है एतस्य सर्वे सृष्टि, इसी की सारे ये विभूति ऐश्वर्य है, ऐसा बोलना चाह रही श्रुति। इसके लिए अज्ञानी की निंदा शुरू करती है। यदि इदम आ जाए यद तद यद इदम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य तत् माने तत्र, उस विषय में माने देवता एकत्व सिद्ध करना चाह रही श्रुति, किंतु उस विषय में अब माने द्वैतवादी लोग बोलते हैं, केवल शुद्ध कर्मी लोग बोलते हैं, शुद्ध कहते हैं देवता अनेक हैं एक नहीं ऐसा मानते हैं, वो ठीक नहीं ये बोलना है। तद यद इदम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य, श्रुति में जो तद यद इदम आहु इत्यादि वाक्य है, अमुम यज अमुम यज इत्यादि बोलते हैं तो देवम एकैकम देवम इत्यादि वाक्य, उसके तात्पर्य बताते भाष्यकार। अथ एवं प्रकरणार्थ व्यवस्थित, प्रकरण का अर्थ व्यवस्थित हो गया। क्या व्यवस्थित हुआ अभी तक? माने सारे देवता प्रजापति है, जो कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है, ये व्यवस्थित हुआ है, एक ही देवता है प्रजापति। अतः एवं प्रकरणार्थ व्यवस्थित है, प्रकरण का अर्थ व्यवस्थित हो जाने पर, व्यवस्थित हो गया एक ही देवता है बस। क्यों? सृष्ट पदार्थ सृष्टा से भिन्न नहीं होता, और सृष्टा प्रजापति है, देवताओं की सृष्टा प्रजापति है, इसलिए सारी देवता प्रजापति है, एक ही है, यही है। अतः एवं प्रकरणार्थ व्यवस्थित है, इस प्रकार प्रकरण जो चल रहा है उसके अर्थ विषय व्यवस्थित होने पर तत्तुति अभिप्राय, उस एकत्व की स्तुति के अभिप्राय से, सारा संसार एक ही है प्रजापति, स्तुति के अभिप्राय से अविद्वन मतांतरम निंदा निंदोपन्यास। अविद्वान जो मतांत, अविद्वानों के जो अज्ञानियों को मतांतर है, अविद्वानों का जो मत है माने सिद्धांत मत से भिन्न मत, मतांतर अज्ञानियों का जो मत है, कर्मियों का मत है, उसको निंदा उपन्यास श्रुति उस मत की निंदा करती है। ये ठीक नहीं है मुमुक्षु को ऐसा न तथा विद्या ऐसे बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्य भी साथी सृष्टि श्रुति जो बोली, सारे जो ये कर्मी लोग बोलते हैं अमुम यजा अमुम यजा इत्यादि देवता भेद मानते हैं, हाँ वह तस्य भी साथी सृष्टि, यही इसी का ही तो विस्तार है, विभूति है, वो यही है, ऐसा कहना है इसके लिए ये बोल रहे हैं। अथ एवं प्रकरणार्थे व्यवस्थित तत्तुति अभिप्राय, उस प्रजापति की स्तुति के अभिप्राय से, उस प्रकरण की स्तुति के अभिप्राय से अविद्वन मतांतर निंदा उपन्यास। अज्ञानी जो केवल शुद्ध कर्मी है, जैसे उपासना नहीं ज्ञान नहीं, केवल कर्मी है, शुद्ध कर्मी है, उनके जो मत है अन्य मत है, सिद्धांत मत से भिन्न मत है उनका, उनका निंदा का उपन्यास करते हैं, निंदा रखते हैं, उसके मत को निंदा करते हैं, माने देवता भेद मानते हैं वो, देवता भेद नहीं माने जाए, एक ही है देवता, कौन प्रजापति, ये बोलने के लिए निंदा शुरू करते हैं। ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है अविद्वंस तथा भारतीय सुरेश्वराचार्य ने कहा इस विषय में भारतीय में अविद्वद्देवता विद्धि प्रतिषेधाय सांप्रतम इति ऐसा लिखा है। अविद्वद्देवता विद्धि, देवतां भिनत्तीति देवता भित, जो अज्ञानी लोग देवताओं को भेद करते हैं उनको जो भेद करने वाली बुद्धि है, देवता भित बुद्धि माने बुद्धि, देवताओं को भेद अज्ञानियों के जो देवताओं को भेद करने वाली बुद्धि है अविद्वत, अविद्वत देवता भिद्धि ऐसा पक्षत कर देना, अज्ञानियों के जो देवता को भेद करने वाली, देवताओं भिन्नतिथि देवता भिद, देवताओं को भिन्न करने वाली, भेद करने वाली जो बुद्धि है, धी माने बुद्धि है, वह बुद्धि उसका प्रतिषेधा सांप्रतम, अभी उसके लिए सिद्ध होता है प्रतिषेध करने के लिए श्रुति है। कौन श्रुति है? तद यद एदम आहु इत्यादि श्रुति, इसके लिए है। इसका टीका है इसके, अविदुषाम अज्ञानियों का माने केवल कर्मियों का, अविदुषाम अज्ञानियों का, परस्याम एकस्याम ये भी देवताया, ये जो भेद बुद्धि होती एक ही देवता है, प्रजापति एक ही देवता, परस्याम एकस्याम एव देवतायाम एक ही देवता में, देवता एक ही है किंतु उनको वो दिखता नहीं, वो विवर्त दिखता है उनको, मूल तत्व तो नहीं दिखता अज्ञानियों को, कर्मियों का क्या नहीं दिखता, माने सुवर्ण नहीं दिखता, कुंडल आदि दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ये अविद्वानों की ऐसी स्थिति है, मूल तत्व तो नहीं दिखता, विवर्तित वस्तु देख करके भेद मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अविदुषाम परश्याम एकस्याम एव देवतायाम, देवता एक ही है, परदेवता प्रजापति एक ही देवता में, या भेद थी जो भेद बुद्धि है, इसलिए अमुम यजा ऐसा बोलते हैं, उसकी यज्ञ करो उसकी यज्ञ करो उसकी यज्ञ करो, भिन्न भिन्न मानते हैं, भेद बुद्धि है, भेद थी। तन्निषेधाय, उस भेद बुद्धि को निषेध करने के लिए अधुना अब तद यद इदम इत्यादि वाक्यम प्रवृत्ति विद्यमान, तद यद इदम इत्यादि वाक्य प्रवृत्त होता है, उनकी निंदा के लिए वाक्य है, भेद बुद्धि की निंदा के लिए ये कहते हैं। ठीक कहा यहां, अन्य निंदा अन्य स्तुति, ये कहते अन्य की निंदा अन्य की स्तुति के लिए होती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अभी तो विद्येय स्तुत्यर्थम, ऐसा आया है, जो किसी की निंदा होती है वो निंदा उस व्यक्ति की निंदा में तात्पर्य नहीं रखती, क्या किंतु अपने विधेय की स्तुति के लिए होती है, नहीं निंदा निंदितुम निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते, जो निंदा होती है निंदित व्यक्ति के, निंदे व्यक्ति की निंदा के लिए प्रवृत्त नहीं है निंदा, किंतु विधेय स्तुत्यर्थम अपने जो इष्ट होगा उसको स्तुति के लिए होती है। यहां एक ही देवता है, यह प्रशंसा के लिए यह वाक्य आना है, किंतु इनके अर्मियों की निंदा वास्तव में निंदा उनकी नहीं होती, स्तुति की तात्पर्य रखता है, ये कहना है। ये कहते हैं अन्य निंदा अन्य स्तुता, एक अन्य की निंदा भेद बुद्धिवादी की निंदा एकत्व बुद्धि वालों के स्तुति के लिए हो जाती है, इसके लिए है। तत् माने तत्र, तद यद इदम में जो तत् शब्द आया है मंत्र में उसका अर्थ तत्र, उस विषय में एकत्व, इसमें तत्र तत् माने तत्र कर्म प्रकरणे, तत् से लेकर ना कर्म प्रकरण में, तद यद इदम आहु ऐसा है वहां, तद माने उस कर्म प्रकरण में, कर्मकांड प्रकरण में, कर्म प्रकरण केवल याज्ञिका, केवल यज्ञ को ही करने वाले हैं, उपासना नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल यज्ञ ही करना जानते हैं, जो केवल याज्ञिका, केवल यज्ञ करने वाले को याज्ञिक बोलते हैं, केवल शुद्ध याज्ञिक लोग हैं, शुद्ध कर्मी है जो ये लोग, याग काले याग काल में बोलते हैं, जब यज्ञ होता है उस काल में होते यद इदम बचा आहु, जो इस प्रकार का कथन कर, इस प्रकार के वचन को बोलते हैं यज्ञ काल में, याज्ञिक लोग ऐसा बोलते हैं, केवल कर्मी लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, अमुम अग्निम यजा अमुम इंद्रम यजा, अमुम यजा अमुम यजा वहां कंडिका में है, अमुम अग्निम यजा, इस अग्नि की यज्ञ करो, इस इंद्र की यज्ञ करो, कुबेर की यज्ञ करो, वरुण की यज्ञ करो, अमुक अमुक यज्ञ करो, ऐसा कहते हैं वो इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे देवताओं का नाम आता है, अनंत देवता है, उसकी यज्ञ करो उसकी यज्ञ करो, ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, देवता भेद क्यों है वो दिखाते हैं, नाम शस्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात्, प्रत्येक देवता का नाम अलग है, यदि एक ही देवता होता तो इंद्र वरुण कुबेर आदि नाम नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न नाम है प्रत्येक देवता का, देवता अलग अलग है नाम, शस्त्र स्तोत्र स्तुति विशेष है, भिन्न भिन्न देवता की भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति की जाती है, इंद्र की स्तुति और प्रकार की, कुबेर की और प्रकार, वरुण की और प्रकार, एक ही स्तुति होती नहीं है, यदि एक ही देवता होता तो एक ही स्तुति होनी चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए, नाम भेद है स्तुति भेद है, शस्त्र स्तुति का अर्थ विशेष, स्तुति विशेष है दोनों, शस्त्र स्तोत्र ये तो स्तुति विशेष है, और कर्म भिन्न है, सभी देवता के कर्म एक ढंग से कर्म नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होता है, यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं, हाँ ये सब कर्म आदि, और आगे रूप आदि भी है, उनकी आकृति भिन्न भिन्न है सबके, ये सब होने से माने देवता भेद है, एक ही देवता नहीं है, देवता अनेक है, ये सिद्ध करते हैं, ऐसा मानते हैं कर्मी लोग, ये अमुम यजा इत्यादि के द्वारा, अमुम अग्निम यजा अमुम इंद्रम यजा इत्यादि, नाम शस्त्र तोत्र कर्मादि भिन्नत्वा, नाम भिन्न है, शास्त्र स्तोत्र माने स्तुति विशेष भिन्न है, सबका अलग अलग प्रकार की स्तुति होती है देवताओं की, एक ही स्तुति सबके लिए नहीं होती, और कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यदि एक ही देवता हो तो एक ही कर्म होना चाहिए सबके लिए, ऐसा नहीं है। यह सब होने से भिन्नम एव अग्निदिदेवम एकैकम, अग्निदिदेव प्रत्येक, एकम एकम प्रति एकैकम प्रत्येक, ये भीपसा में है एक शब्द, सारे के सारे देवता एक एक करके देवता सब भिन्न भिन्न है, देवता अनेक एक नहीं, ये ऐसा ये कहते हैं। नाम शास्त्र तोत्र इत्यादि कर्म भिन्न होने से देवता भिन्न है, एक ही नहीं है देवता, अमुम यजा अमुम यजा, इसलिए बोलते हैं अलग अलग यज्ञ का नाम होता है, ये देवता भिन्न है ऐसा केवल कर्मी लोग कहते हैं। एक एकम मन्यमाना, प्रत्येक देवता को भिन्न भिन्न मानने वाले मन्यमाना आहू ऐसा कहते हैं, केवल कर्मी लोग ऐसा बोलते हैं, देवता अनेक हैं इति अभिप्राय, उनका अभिप्राय ऐसा है, अमुमेजा अमुमेजा एक एकम देवम इत्यादि का यह अर्थ है ऐसा माना। किंतु तन्न तथा विद्या, अब कहते हैं उस प्रकार नहीं समझना चाहिए जैसा उन्होंने कहा, ऐसा नहीं समझना, मुमुक्षु ऐसा न समझे, तत् माने देवता भेदम तथा न विद्या, जैसे उन्होंने कहा भिन्न है तथा न विद्या, ऐसा नहीं समझे मुमुक्षु, ऐसा नहीं समझे। एक नंबर टिप्पणी कहा तन्न इति, तत् माने देवता भेदम, तत् शब्द से कह देवता भेद, जो कर्मियों ने देवता को भेद माना वह, तथा माने कर्मीवत, कर्मी के समान, जैसे कर्मी देवता भेद मानते हैं उसके समान, न विद्या मुमुक्षु, मुमुक्षु लोग ऐसा न समझे देवता एक ही है, क्यों ऐसा सर्वे देवा ऐसा आया है, यही है एक ही है देवता, तो ऐसा आया है वो, तो ये तस्य साधि सृष्टि बोल दिया वहां, इसी के ही सारे ये विस्तार है, विभूति है इसी प्रजापति का, ऐसा है पंडिका में, यस्मात क्यों भेद न माने मुमुक्षु, तन्न तथा विद्या बोल दिया उस वो जो देवता भेद, उस प्रकार जैसे कर्मी मानते ऐसा मुमुक्षु न माने, न समझे ऐसा कहा, क्यों तो कहा यस्मात जिस हेतु से कि एतस्यैव प्रजापते सादृष्टि, वहां कंडिका में एतस्यैव सादृष्टि ऐसा कंडिका मंत्र में है, एतस्यैव माने प्रजापते रेव, इसी प्रजापति का सा माने विसृष्टि, ये देवता भेद जितने भी देवता है सा माने देवता है, वह विसृष्टि है, विभूति है, ऐश्वर्य है, उसी का विस्तार है, वही एक ही है कहा। यस्माद एतस्य प्रजापते सा विसृष्टि देव भेद, जो देव भेद है उसी के ही विसृष्टि है, माने उसी के ये क्या है विभूति है ऐश्वर्य है, वही है, वही प्रजापति देव रूप में है, क्यों सर्व एसहु एव प्रजापति रेव, प्राण सर्वे देवा एसहु एव सर्वे देवा, ऐसा कंडिका में है उसी का अर्थ करते हैं, सर्व सर्वे सर्वे एसहु एव प्रजापते रेव सर्वे देवा, कहा सबके सब सर्व एसहु एव, जैसे सर्वे देवा आया है, सबके सब देवता ये प्रजापति है, प्रजापति है प्राण, समष्टि प्राण है वो, हिरण्यगर्भ नगर में जिसको बोलते हैं समष्टि प्राण है, प्राण सर्वे देवा, सबके सब देवता एक ही एक प्रजापति रूपे प्राण रूपी है, उसे अतिरिक्त तो कोई देवता नहीं, अभेद है एक ही है, ऐसा ये श्रुति ने कहा। टीका से देखना है या वार्तिक भी है, पहले टीका देख लें थोड़ी फिर वार्तिक देखेंगे बाद। सृष्टा प्रजापति रेव सृष्टम सर्वम कार्यम इति प्रकरणार्थे, प्रकरण यही है यहां, सारे सारे जितने भी सृष्ट पदार्थ हैं सृष्टा प्रजापति मात्र ही है, प्रजापति से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, माने विवर्तवाद को समझना, यहां क्या समझना, परिणामवाद नहीं समझना, विवर्त को लेकर चलना, जितने भी कुंडल आदि होते हैं सुवर्ण ही है, अनेक बनते आभूषण अनेक प्रकार के बनते हैं, उसका आकार भिन्न भिन्न, रूप भिन्न है, नाम भिन्न भिन्न है, किंतु है वो सुवर्ण ही है, माने विवर्तवाद को लेकर के चल रहा है। सृष्टा प्रजापति रेव सृष्टम सर्वम कार्यम, सर्वम सृष्टम कार्यम प्रजापति रेव, सबके सब जो सृष्ट कार्य है वो प्रजापति ही है, तो उसी ने सृष्टि किया है, और सृष्ट पदार्थ सृष्टा से भिन्न नहीं होता, ऐसा कार्य प्रकरणार्थ, ये प्रकरण है, यहां प्रकरण में पूर्वोक्त प्रकार व्यवस्थित है, ऐसा व्यवस्थित तो हो गया पूर्व प्रकार से व्यवस्थित होने पर, अब कुछ लोग आकर कह रहे हैं भेद है, देवता भेद है, एक ही नहीं है प्रजापति नहीं, देवता भिन्न भिन्न देवता, क्यों नाम भिन्न है, स्तुति आदि भिन्न है, कर्म भिन्न होता है, कैसे एक प्रजापति मानेंगे सारे देवता को, एक ही प्रकार का कर्म नहीं होता यज्ञ में, एक ही देवता का नाम नहीं आता, किसी का नाम इंद्र किसी का नाम कुबेर, ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न नाम आता है, और स्तुति भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति होती है, सबकी स्तुति एक जैसे होती नहीं है, तो इत्यादि है, तो कैसे एक मानेंगे, यही उनकी शंका है, यही दिखाना है। तो सृष्टा प्रजापतिर श्रेष्ठम सर्वम कार्य प्रकरणार्थ पूर्वोक्त प्रकार व्यवस्थित, पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध यही हो गया ऐसा होने पर सती। अनंतरम अब आगे क्या कहना है, तस्य स्तुति विवक्ष है, उसी की स्तुति के लिए, प्रजापति की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, तद यद इदम इत्यादि अविद्वन मतांतरस्य, जो अज्ञानियों का मतांतर है, माने एक ही प्रजापति ने माना, देवभेद मानना, मतांतर यही है अज्ञानियों का, जो मतांतर केवल कर्मियों का मतांतर है उसका, निंदार्थम वचनम, उनकी निंदा के लिए वचन, आगे के वचन, तद यद इदम आहु इत्यादि वचन कर्मियों की निंदा के लिए तो कहना चाहते हैं। टिप्पणी चार की प्रकरणार्थ शैव, ये कहा तस्व उसी प्रकार के अर्थ को ही स्तुति की विवक्षा से इत्यादि, मतांतरे निंदिते भी कथम प्रकरणार्थम स्तुतो भवति इति आशंका। चलो अन्य मत की निंदा होगी इस वाक्य से, तद यदि इदम आहु इत्यादि वाक्य से, फिर भी प्रकरण के अर्थ स्तुति कैसी होगी, अन्य की निंदा करने से अन्य की स्तुति कैसी होगी, तो कहते शंका आई तो कहा अन्य निंदा अन्य स्तुति, ये नियम है, अन्य की निंदा जो होती है अन्य की स्तुति के लिए, तुम खराब हो माने मैं अच्छा हूं कहने में तात्पर्य होता है, क्या होता है, तुम खराब हो इसका मतलब मैं अच्छा हूं इसमें तात्पर्य होता है, अन्य की निंदा अन्य की स्तुति के लिए होती है, बात इतनी है। वो निंदा में परिणत नहीं होता वाक्य, स्तुति में परिणत हो जाता है, यही कहना है, ये बता दिया आगे। तत् माने तत्र इत्यादि कहा था, तत् माने तत्र कर्म प्रकरणे केवल याज्ञिका, याग काले केवल याज्ञिक लोक, क्या बोलते हैं यज्ञ काल में बोलते हैं, यद इदम बचा आहु, इस प्रकार के वचन कहते हैं, जो वचन कहते हैं क्या कहते हैं, अमुम यजा अमुम यजा, अमुम अग्नि में जा, अमुम इंद्रम में जा, नाम भिन्न भिन्न हो रहा है, कर्म भिन्न भिन्न होता है, वहां स्तुति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, तो इसलिए देवता अनेक हैं एक नहीं, भिन्न है, ये कहना उनका है। ठीक है, एकैकम देवम इत्यस्य तात्पर्य में आह, वहां एकैकम देवम ऐसा दिया है, अमुम यजा इति एकैकम देवम ऐसा मंत्र में है, एकैकम देवम का तात्पर्य बताते हैं, प्रत्येक देवता भिन्न भिन्न है, ये कहना उनका, एकम एकम प्रति एकैकम, दीपसा में है एक शब्द वहां, कैसे तो कहा नाम शस्त्र तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात्, यदि एक ही देवता होता तो नाम भिन्न नहीं होता, किसी का नाम अग्नि किसी का नाम इंद्र आदि, नाम भिन्न, एक ही देवता होता ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम भिन्न, शस्त्र तोत्र है स्तुति विशेष है, भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति होती है, सबकी स्तुति एक जैसी नहीं, देवताओं की अलग अलग है, और कर्म भिन्न है, सबके यज्ञ कर्म अलग अलग प्रकार का कर्म होगा, एक ही प्रकार का कर्म सारे देवताओं के लिए नहीं होता, इसलिए देवता भेद है ये कहते हैं वो लोग, ये कहना है, जैसे काठकम कलापकम इतिवत नाम भेदात, जैसे कठेन प्रोक्तम अधीयते काठकम, कठ के द्वारा कहा हुआ को पढ़ने वाला है इसको काठक बोला जाएगा, तेन प्रोक्तम से अप्रत्यय लगता है, और ये कलाप के द्वारा पढ़ने वाला है कथन या कहा हुआ को पढ़ने वाला कलापम, जैसे अध्येता जो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या होता है अध्ययन करने का नाम किसी का नाम काठक पढ़ता है, किसी का नाम कलाप पढ़ता है, क्यों, कठ ऋषि के द्वारा जो कहा हुआ है उसको पढ़ने वाला काठक हो जाता है, और कलाप ऋषि के द्वारा जो कहा उसको पढ़ने वाला जो होगा तो कलाप हो जाएगा, कालाप हो जाएगा, जैसे ये अध्येता भिन्न हो जाते हैं, किसके अर्थ से नाम भिन्न भिन्न हो गए, कोई काठक कोई कलाप, ऐसा काठकम कालापकम इतिवत, जिस प्रकार भेद हो जाते हैं अध्येता, इस प्रकार नाम भेदात क्रतुषु, प्रत्येक यज्ञों में क्रतु माने यज्ञों में नाम भेद है, प्रत्येक यज्ञों का नाम अलग अलग, कोई अश्वमेध है, कोई सोम याग है, कोई अमुक याग है, भिन्न भिन्न यागों यज्ञ का नाम है, नाम भेदात क्रतुषु तत्ते देवता स्तुति वेदात, और उस देवता की स्तुति भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, इंद्र की स्तुति अलग प्रकार की, वरुण की स्तुति अलग प्रकार की, देवी की स्तुति अलग प्रकार होना है, भिन्न भिन्न स्तुति, तत्त देवता स्तुति वेदात। घट सकट आदिवत, जैसे घट और सकट माने गाड़ी दोनों एक नहीं होते हैं ना, घट शब्द नाम भिन्न है, सकट शब्द भिन्न है, नाम भिन्न है, अर्थ क्रियाकारित्व भी भिन्न है, गाड़ी में अलग काम होता है गाड़ी में, और सकट में अलग होता है घट में अलग होता है, इसलिए ये दोनों एक है क्या, घट और शतक सकट एक नहीं, ठीक इस प्रकार देवता भी भिन्न है, ये कर्मकांडी लोग ऐसा कहते हैं। घट सकटाधिवत अर्थक्रिया भेदाच, जैसे घट और सकट में अर्थक्रिया का भेद है, गाड़ी में अलग प्रकार की अर्थक्रिया होती है, घट में अलग प्रकार की अर्थक्रिया होती है, गाड़ी में जल आहरण नहीं होगा, घट में अन्य साधन नहीं आएगा, माने अलग अलग प्रकार है ये होने से, इस प्रकार प्रत्येकम देवानाम भिन्नत्वात्, प्रत्येक देवता भिन्न भिन्न होने से कर्मिणाम एतद् वचनम इत्यर्थ, कर्मियों का ये वचन है क्या, अमुम यजा इत्यादि वचन कर्मियों का है, तो कंडिका में दिया था तदेद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजा एकैकम देवम इत्यादि जो कहा, ये कर्मियों का वचन है, ये कर्मियों का वचन है। ये कहा टिप्पणी थी यहां तत्त देवता स्तुति काठकम दो नंबर कठप्रोक्तम कर्म, कठप्रोक्त कर्म को काठक बोला जाता है, कलाप के द्वारा कहा हुआ कर्म को कालाप कहा जाता है इत्यादि। स्तुति वेदादिति शस्त्र तोत्रादि रूप स्तुति वेदादि इत्यर्थ, कहीं शस्त्र होता है कहीं स्तुति, मैंने स्तुति विशेष है, शस्त्र भी स्तुति विशेष है, स्तोत्र भी स्तुति विशेष, भिन्न भिन्न स्तुति होती, एक ही स्तुति सब में नहीं होती। स्तुति भेदश्च अन्यथा अनुपन्न स्तुत्यान विनति, स्तुति जो भेद का है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्तुति है ना, अन्यथा अनुपन्न होते हुए जो स्तुत्य को भेद कर देती, यदि स्तुत्य भिन्न नहीं होता तो स्तुति भिन्न नहीं होती, स्तुति भिन्न हो रही है इसका मतलब स्तुत्य भिन्न है, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध कर दे, क्या कौन सा प्रमाण, रात्रि भोजन के बिना पीनत्व तो संभव नहीं, पीनत्व तो है इसका मतलब रात्रि भोजन है, इसी प्रकार यहां माने स्तुति, यदि स्तुत्य देवता भिन्न नहीं होता तो स्तुति भिन्न नहीं होती, स्तुति भिन्न है इसका मतलब स्तुत्य देवता भिन्न है, ये सिद्ध कर दिया, यही कहा, ये बता दिया है, तीति भाव बता दिया है। अच्छा आदि शब्देन कर्मादि है ना, यहां नाम शस्त्र तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात् इत्यादि, कर्मादि ऐसा दिया है, आदि शब्देन ऐसा लेना है। अच्छा आदि शब्देन रूपादि भेदात, उनके आकार भी भिन्न भिन्न है, इंद्र का आकार अलग है, वरुण का आकार अलग है, आकार भी अलग अलग है, तो एक ही देवता कैसे मानेंगे। आदि शब्दात रूपादि भेदेन, आठ नंबर की टिप्पणी में कहा यहां, रूपम वज्रस्तत्वादि, किसी के हाथ में वज्र है, किसी के हाथ में पाश है, वरुण के हाथ में पाश होता है, इंद्र के हाथ में वज्र होता है, अलग अलग है रूप उनका, अलग अलग है आकृति, अलग है, ये कहा आठ में, ये बोला रूपम माने वज्रस्तत्वादि, आदि ना आदि क्या लेना, गुण उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति अलग अलग प्रकार के देवताओं की और गुण भी अलग अलग प्रकार के गुण है सब में, इसलिए एक देवता नहीं हो सकते, देवता भिन्न है, ये कर्मकांडी लोग कहते हैं। कहा एक आदि शब्द है ना रूपादि वेदा तद भिन्नत्व संग्रह, देव भिन्नत्व देवताओं को भेद के संग्रह कर देता है, ये जो नाम भिन्न है, स्तुति भिन्न है, कर्म भिन्न है, आकृति भिन्न है, गुण भिन्न है, उत्पत्ति भिन्न है, सारे के ये भिन्न भेद के द्वारा क्या सिद्ध होता है, देव भेद है, ये सिद्ध कर देते हैं ये पूर्वादि, ये कर्मकांडियों ने कहा। आगे एकदेशी सिद्धांति के जो एकदेशी है वो बोलना चाहते हैं, ननु अत्र कर्मिणाम निंदा न प्रतिभाति तन्मत उपन्यास प्रतीतेर इतिहास, ये कर्मियों की निंदा तो यहां दिखती नहीं है, यहां तो उनके मत का उपन्यास किया है, कर्मी ऐसा बोलते हैं करके आया, निंदा कहां आया, निंदा वचन तो है ही नहीं, हाँ कर्मी लोग ऐसा कहते हैं यही आया अर्थ आया, उनकी निंदा कहां से हो गई, निंदा तो कहा नहीं, यही शंका है। ननु अत्र माने अश्विन कंडिकायाम, अश्याम कंडिका, इस कंडिका में कर्मिणाम निंदा न प्रतिभाति, कर्मियों की निंदा तो दिखता नहीं, यहां निंदा दिखती नहीं, तन मत उपन्यास ऐसे प्रति, उसके कर्मियों के मत के उपन्यास किया है रखा है, यही सिद्ध होता है, इति आशंक्य आह, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। कहा नव की टिप्पणी है इति आशंक्य में आह, निंदा फलकम निषेधम आह, निंदा फलक जो निषेध वाक्य आगे देते हैं, तन्न तथा विद्यात ऐसा बोलते हैं भाष्यकार बोलते हैं, हाँ तन मतम तथा न विद्यात, मारे वो देव देव भेद जो बोलते हैं उस प्रकार नहीं समझना चाहिए, मुमुक्षों को ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्यों वह कंडिका में आगे जब देखते हैं, जब ये आया सदयद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजा इत्यादि जो आया, माने सारे देवता एक एक देवता की वृत्ति का उसका एतसेवा साधि सृष्टि, इसी के ये इसी प्रजापति के ही ये विभूति है ये देवता ऐसा बताया, उसके आगे कहा ऐसा हुए वह सर्वे देवा, सारे देवता यही है ऐसा बोला हुआ है, ये कहना है यहां, धन्य इसलिए भाष्य वगैरह दिया, यस्माद एतस्य वे प्रजापते सादृष्टि विशिष्टि, इसी प्रजापति के ये फैलावट है और कुछ नहीं है, मिट्टी का ही फैलावट है, घटादि मिट्टी ही है ऐसा है, देवभेद जो है इसी के विसृष्टि कहा, सर्व एस हुए सर्वे देवा इत्यादि। टीका में कहते हैं एकस्य प्राण से अनेक भेदो देवता प्रभेद, एक ही प्राण है वो प्रजापति, प्राण है हिरण्यगर्भ है वो, उसको प्रजापति शब्द ने कहा, एकस्य प्राण से अनेक विधो देवता प्रभेद, अनेक प्रकार के देवता भेद एक ही का है वो, एक ही है प्रजापति का ही भेद है ये सारे, साकल्य ब्राह्मण ही बक्षते कहते साकल्य ब्राह्मण तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण जो आएगा साकल्य ब्राह्मण भी कहा जाएगा। कति देवा याज्ञ बल के कहते भाई एक देवा ऐसा बोले अंतिम में एक कौन है होगा प्राण ऐसा बोलेंगे ये कहना होगा देव एक एक शैव प्राण से अनेक विधो देवता प्रभेद साकल्य ब्राह्मण विवक्षति विवक्षित विशेषष्टि साकल्य ब्राह्मण में कहा जाएगा ये विवक्षा करके विशेष विशेषण लगाते प्राण प्रजापति कौन है प्राण है ऐसा कहा। साकल्य ब्राह्मण कहा है तो दस नंबर में कहा 3:9:9 तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण नवम कंडिका ये आना है। साकल्य वह पूछता है कति देवा यज्ञ बल के कहते एक देवा कौन है होता प्राण ऐसा बोलेंगे वहां माने पहले तो 33 देवता बोलेंगे फिर बाद में करते करते आएंगे पहले विस्तार होगा उसी का विस्तार बाद करते करते एक आ जाएगा एक ही देवता का प्राण ऐसा बोलेंगे ये कहना है। आगे ठीक है आगे अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापति रेव इति उक्तम अग्न्यादि देवता सारे के सारे प्रजापति हैं यह कहा अभी तक क्योंकि ऐसा हुए वह सर्वे देवा श्रुति ने बोल दिया अग्नि आदि देवता सबके सब प्रजापति है इति उक्तम यह कहा। संप्रति अब तत्स्वरूप निर्दिधारी सया उसका स्वरूप क्या है प्रजापति का स्वरूप क्या है वो निर्विशेष है कि सविशेष है वो निर्विशेष है या सविशेष है स्वरूप का निर्धारण नहीं किया अभी प्रजापति का स्वरूप कैसा है तो सगुण निराकार है या निर्गुण निराकार है क्या है उसका स्वरूप क्योंकि उपनिषदों में सगुण साकार की चर्चा तो होती नहीं है यहां या तो सगुण निराकार की होगी या निर्गुण निराकार की होगी जो उपासना प्रकरण में आएगा सगुण निराकार की चर्चा होगी अधिक स्थान में प्राण रूप से कहा जाएगा यही होता है और जब माने निर्विशेष की चर्चा आएगी तो निर्गुण निराकार के रूप में चर्चा होगी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दो की चर्चा होती है उपनिषदों में सगुण साकार की चर्चा यहां नहीं है रामकृष्ण आदि की चर्चा यहां नहीं होने वाली है उपनिषदों में या तो यह उपासना के लिए है सगुण निराकार और ज्ञान के लिए तो निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार का तो नीति नीति आदि के शब्द के द्वारा निर्वचन होगा ये नहीं सारा निषेध होने के बाद जो बचेगा वो होगा सर्व निषेध के अधिष्ठान रूप से सिद्ध होना है उसने वाणी का मन का विषय बनना नहीं है उसको निर्गुण निराकार ऐसा है जब जब वाणी और मन का विषय बनाते हैं सगुण निराकार की चर्चा करते हैं उपासना के लिए यही होता है। कहते अग्नियादय देवा सर्वे प्रजापति देवा इति उक्तम अग्नियादि देवा देवता सबके सब प्रजापति है जो प्रजापति से बने हैं कार्य कारण से अभिन्न होता है सारे के सारे उसका विवर्त है इसलिए सारे के सारे प्रजापति है ऐसा कहा अभी तक। संप्रति अब क्या कहना है संप्रति बने अधुना अब तत्स्वरूप निर्दिधारी शया निर्धारी शया उसके स्वरूप की निर्धारण निश्चय करने की इच्छा से वो प्रजापति का क्या स्वरूप है सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है सिद्धांति का अभिप्राय होगा दोनों ही है दोनों ही रूप उसका ही कहा है ऐसा बोलना चाहेंगे हम जैसे जल और बर्फ इस ढंग का है वो जल और बर्फ जल को समझना निर्गुण निराकार के रूप में और बर्फ हो जाएगा सगुण इसके रूप में ऐसा समझना ऐसा कहेंगे किंतु उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए इच्छा से तत्र विप्रतिपत्तिम दर्शाते विवाद दिखाते हैं माने यहां पूर्वादि दो बन जाएंगे पूर्वादि एक पक्ष बोलेगा वो निर्गुण निराकार ही है परमात्मा ही है यहां जो प्रजापति शब्द का था परब्रह्म ही है ऐसा कहेगा एक पक्ष कहेगा ना अपर ब्रह्म ही है परब्रह्म नहीं है अपर ब्रह्म ही है दो वादी को रखेंगे पहले और सिद्धांति बोलेंगे आगे अंतम जाकर के दोनों ही है वो परब्रह्म भी वही है अपर ब्रह्म सिद्धांति वाक्य ऐसा होगा पहले दोनों को एक एक पक्ष को रखेंगे एक बोलेगा परब्रह्म ही है वो प्रजापति एक बोलेगा अपर ब्रह्म ही प्रजापति परब्रह्म नहीं ऐसा दो पक्ष पहले रखते हैं कहते हैं। अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापति रे वही उत्तम प्रजापति है कहा संप्रति बने अधुना अब तत्स्वरूप निर्दिधारी सया उसके स्वरूप के निर्धारण करने की इच्छा से निश्चय करने की इच्छा से तत्र विप्रतिपत्तिम दर्शयति इत्यादि कहा और विवाद को दिखाते हैं पहले का पहले यहां वार्तिक छूटी हुए वार्तिक देखेंगे तब आएंगे टीका में विभाष्य टीका आगे करें पहले वार्तिक है पूर्व में केवल याज्ञ कहा याज्ञ काले यदिदम वचम आहु इत्यादि में वार्तिक दिया है केवल याज्ञिका इति शुद्ध कर्मण इति आवत कि केवल याज्ञिका अर्थ शुद्ध कर्मी कहते हैं देवता भेद ही मानते हैं यही है ना तात्पर्य देवता भेद मानते हैं क्यों? नाम भिन्न है, कर्म भिन्न है, स्तुति भिन्न है, उनका आकार भिन्न है, ये सब होने से देवता भिन्न है, एक ही नहीं। वास्तविक भेद, काल्पनिक भेद नहीं, वास्तविक भेद, देवता भिन्न है उनका कहना है। यही इसी के ऊपर वार्तिक है, तथा जो वार्तिकाचार्य आहू का वार्तिकाचार्य कहते हैं, यदिदम कर्मिण प्राहु कर्म भूमाधस अमुम अग्निम अमुम सोमम यजेति यजि संश्रयात यजेति लिंगात निंदय सा कर्मिणाम एव गम्यते न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्यंग मात्रैक साइनाम यस्त्वात्मरित्रे पश्चात्तृप्तस्य मानवः आत्मनैव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते उत्पन्नैकात्म याथात्मा भास्वत विज्ञान भास्करः संप्लुष्टा विद्या बहुला तमसाम कर्म निहनुतिम सर्वकर्माधिकाराणाम निषेधम प्रत्यपि तदत् पुराणासाशुतो विष्णु प्रपन्नाय किरीटिने। 31 से लेकर के 35 पांच बार तक है इस विषय में। कर्मी लोग बोलते हैं उसके यजन करो, इसके यजन करो, वास्तविक देवता भेद है। काल्पनिक भेद तो हम भी मानते हैं किंतु वो वास्तविक भेद मानते हैं, देवता भेद वास्तविक मानते हैं। इसके ऊपर पांच बार तक कहा, यदिदम कर्मणा प्राहु, जो ये कर्मी लोग कहते हैं, कर्मणा प्राहु कर्मी लोग कहते हैं, कर्म भूमौ अमेधसा, जो कर्मकांड में बैठे हैं, कर्म भूमि में बैठे हैं, कर्म भूमि में, कर्म भूमौ अमेधसा, बुद्धि नहीं उनके, न विद्यते मेधा ऐसे अमेधस, जिसकी बुद्धि नहीं, बुद्धि ही नहीं, निकृष्ट बुद्धि वाले ये जो कर्मी लोग हैं, कर्मिण कर्म भूमौ अमेधसा कर्मिण, बुद्धि रहित है, बुद्धिहीन है जो कर्मी लोग, कर्म भूमि में बैठे हैं, कर्मकांड में बैठे हुए जो लोग हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमुम अग्निम अमुम सोमम यजयति, इस अग्नि की यज्ञ करो, उस सोम की यज्ञ करो, इत्यादि वाक्य बोलते हैं। यजि संश्रयात, क्यों, यज धातु का संबंध दिखता है, वहां क्या दिखता है, यज यज लगता है सब में, यजि संश्रयात यज धातु का संबंध होने से, यजयति लिंगात, यज ऐसा लिंग मिलता है यहां, यहां पर मिलने से, निंदा ऐसा कर्मणाम गम्यते, ऐसे यज्ञ करो, उसके यज्ञ करो, यजन करो, कहा इसके द्वारा कर्मियों को निंदा ही दिखाई पड़ती है, कैसे, न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्येक मात्र के साय नाम, उनके लिए यज धातु का प्रयोग नहीं होता, उनके लिए जिसका मोह सारा नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया जिनका, यज धातु का प्रयोग तुम यज्ञ करो नहीं बोल सकते, क्यों, उनके दृष्टि में देवता भी नहीं है, यज्ञ साधन भी नहीं है, जिनका अज्ञान नाश हो गया है, तो उनके लिए यज धातु का प्रयोग नहीं होता, वो कहते अमुम यजा अमुम यजा बोलते हैं वो लोग, इसके मतलब निंदा ही है इनकी, न तो विध्वस्त मोहानाम, जिनका अज्ञान विध्वस्त हो चुका है उनके लिए यज धातु का प्रयोग नहीं होता, वहां तो अहमेव केवलम हो जाता है, क्या होता है, प्रत्येक मात्रे के साई नाम, केवल अपने में बैठे हुए हैं, कहां बैठे हैं, आत्ममात्र में बैठे हुए के लिए यज धातु का प्रयोग नहीं होता, वहां न संप्रदान है, न साधन है, न कर्म है, कुछ भी नहीं है वहां, न कर्ता है, उसके लिए नहीं होता, या अमुम यजा अमुम यज कहते, इसके मतलब अज्ञान काल में है ये, कर्म भूमि में बैठे हुए हैं, ऐसे अवेधा लोग हैं, जो इसकी बुद्धि नहीं, ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि संश्रयात, कहा ये यज धातु या लिंग क्या मिलता है, निंदा अर्थ रहेगा, न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्येक मात्र के साई नाम, यज धातु का प्रयोग उनके लिए नहीं होता, जो सारा अज्ञान जिनका नाश हो गया है, केवल अपने आप में सोए पड़े हैं, अपने आप में बैठे हुए हैं जो लोग, उनके लिए नहीं होता, क्यों, गीता में कहा इसी को, यस्त्वात्मरिद्रेव स्यादात्म समान व आत्मनैव संतुष्ट तस्य कारण ने व्यतीत, कहा जिसको अपने में ही रति होती है, रति माने क्या होता है कि मन के उल्लास, मानसोल्लास, मन में यह आनंद आत्मा में ही होते, पहले विषयों से आनंद होता था, अब विषयों से आनंद विषय है ही नहीं, मन अपने में ही आनंद होता है जो लोग, और आत्मतृप्ता से पहले विषयों से तृप्ति होती थी, अब अपने आप में तृप्त है वो, ऐसी स्थिति है वो, और आत्मनिर्भर से संतुष्ट, पहले अन्य से संतुष्टि होती विषय मिलने पर, अब अपने आप में संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति तस्य कार्य में बीते, तस्य कर्म न बीते, कार्य में कर्म नहीं, उसके लिए कर्म नहीं है, ये तीन बातें जिसमें आ गई हो, आत्मरति आत्मतृप्त आत्म संतुष्ट हो गया हो, उसके लिए कर्म नहीं है, ऐसा गीता में भगवान ने कहा, यही कहते हैं न विद्यते, क्यों, उत्पन्न एक आत्म याथात्म भास्वत विज्ञान भास्कर संपुष्ट अविद्या बहुल तमसाम कर्म निम प्रत्यपी पदत, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, उत्पन्न एकात्म याथात्म, जिसको आत्मा की यथार्थता उत्पन्न हो गया, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ है जो व्यक्ति, देहभाव से ऊपर है, अहम ब्रह्मास्मि में गया है। कर्म करने वाले देहभाव वाले होते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, अभिमान पूर्वक होगा, ये है उत्पन्न। एकात्म याथात्म, आत्मा जीवात्मा परमात्मा की जो एकात्म है, तादात्म है, एकता है, उसको जिसका उत्पन्न हो गया, आत्मा की यथार्थता उत्पन्न हो चुका जिन व्यक्तियों का, उसके उस ज्ञान से भास्वत विज्ञान भास्कर, वो जो प्रखर विज्ञान है, कैसा विज्ञान, प्रखर विज्ञान रूपी सूर्य है, उस सूर्य के द्वारा, ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा संपुष्ट अविद्या बहुल तमसाम, जितने भी अविद्या रूपी तम थे सारे के सारे जल गए सब, सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा, वो ज्ञान कैसा है, उत्पन्न एकात्म याथात्म भास्वत विज्ञान भास्कर, ऐसा कहा उत्पन्न हो गया एकात्म ज्ञान, जिसको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, ऐसा जो प्रखर ज्ञान भास्वत मान प्रखर ज्ञान है, वो सामान्य भी नहीं, बादल के साथ सूर्य जैसा नहीं, प्रखर विज्ञान भास्कर, जो विज्ञान रूपी भास्कर सूर्य है, उस सूर्य के द्वारा, ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा संपुष्ट अविद्या बहुल तमसाम, जिन्होंने सारे के सारे अविद्या रूपी जो बहुलता तम है, ज्ञान है, सबको नष्ट कर दिया जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए कर्म निहनुतिम प्रत्यपी पदत, ऐसा अर्थ आएगा वहां, कर्म के अभाव दिखाया भगवान ने, सर्वकर्माधिकाराणाम निषेधम प्रतिविधेय है, सभी कर्मों का अधिकार, नित्य नैवित्य कोई कर्म नहीं उनके लिए, जो आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा ही संतुष्टि, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं, नित्य नैमित्तिक काम्य निश्चित तो कोई कर्म नहीं, ऐसा ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा, कहते हैं पुराण शाश्वतो विष्णु प्रपन्नाय कीरीति ने प्रतिपिपदत, ऐसा है पुराण, भगवान का नाम भी पुराण कहते हैं, अत्यंत पुराण है, अनादि है, अनादि होने से पुराण कहा, शाश्वत है, कभी भी नाश नहीं होता, स्थिर है, विष्णु है, सकल व्यापी है, व्याप्त है, इसलिए, और प्रपन्नाय जो शरणागत है अर्जुन, किरीटी ने अर्जुन है, अर्जुन आया अर्जुन के लिए प्रतिपिपद, ऐसा कहा भगवान ने कहा, ऐसा कहा हुआ है टीका के साथ है भारतीय टीका में, कहते हैं देवता स्वरूप धी वैदूर्यमेव अमेधस्तम, अमेधसा कहा हुआ है भारतीय, बोल दिया कि यदिदम कर्मण प्राहु कर्म भूमौ अमेधसा, अमेधस क्या है, इनको बुद्धिहीन क्यों कहा, क्या है बुद्धिहीनता, तो कहते हैं देवता स्वरूप अधि वैधुर्य, देवता का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, एक ही देवता है, अनेक देवता मान रहे हैं, देवता स्वरूप का ज्ञान नहीं उनको, ये सब सबके सब देवता एक ही है, कौन प्रजापति कहा उसको नहीं जानते ये लोग, ये अमेधस इसलिए है, जो देवता के स्वरूप नहीं समझते, ये अमेधस तो यही है कहा। ननु आहु इति क्रियापदम कर्तृमात्रम अपेक्षते तद विद्या प्रकरणत्वात् विदुषाम एव तत्र कर्तृत्व न कर्मणाम इति नित्याह, कहते ननु आहु पद आया है, अमुम यजा इत्याहु, यदिदम आहु है ना, ऐसा कहते हैं, या ज्ञान प्रकरण में आया हुआ ये मंत्र कहां आया है, तद यद इदम आहु, ये ज्ञान प्रकरण की बात है, विद्या प्रकरण है। ननु अस्मिन् वाक्ये ननु आहु इति क्रियापदम, जो आहु क्रियापद है मंत्र में, जो आहु शब्द है, तद इदम आहु, जो आहु है वह क्रियापदम, क्रिया मात्रम कर्तृमात्रम अपेक्षते, कर्ता मात्र की अपेक्षा करता है, या आहु का कर्ता कौन है, कहने वाले कौन है, कर्ता मात्र की अपेक्षा करता है, क्रियापद है आहु, वो कर्ता की अपेक्षा करता, बाकी नहीं, तद विद्या प्रकरणत्वात्, और यहां के ज्ञान प्रकरण में आहु शब्द आया हुआ है, इसलिए विदुषाम एव तत्कर्तृत्व, वो यज्ञ के कर्ता ज्ञानी ही है, क्यों, तद यद इदम आहु अमुम यज अमुम यज आगे है, तो ये विद्या प्रकरण में आहु आया हुआ है, आहुपद क्रियापद है, क्रियापद कर्ता की अपेक्षा रखता है, तो कर्ता कौन होगा, जो ज्ञान प्रकरण में आया हुआ है, तो ज्ञानी ही करता है, यज्ञ के कर्ता ज्ञानी है, ज्ञानी कर्म करेगा, ये पूर्वादि का कहना। नोनो अश्विन वाक्य जो वाक्य है, तद यद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजा, जो वाक्य आया इस वाक्य में, देवता भेद अनुवाद मात्र ननु आहु इति क्रियापदम कर्तृमात्रम अपेक्षते, कर्ता मात्र की अपेक्षा रखता है, आहु का कोई करता है, कौन करता है, तो ज्ञान प्रकरण में आया हुआ है, ज्ञानी करता है, अपेक्षते विद्या प्रकरणत्वाद विदुषाम एव तत्कर्तृत्व, यज्ञ कर्तृत्व अमुम यजा अमुम यजा का कर्तृत्व ज्ञानी है, न कर्मिणाम कर्मी नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा तो नित्य है सिद्धांत का नहीं, क्यों, यजी संश्रयात बोला, क्या बोला, यह धातु के संबंध है यहां, अमुम यजा अमुम यजा कहा हुआ है, ज्ञानी के पास ज्ञानी के लिए यह धातु का प्रयोग नहीं होता, क्यों? वो तो एकत्व दृष्टि में जाता है, एक एक संबंध ही नहीं होता। एक आना यदि संश्रयात ऐसा बोला है, एक इसलिए ज्ञानी नहीं हो सकता बोल दिया। आगे टीका में कहते हैं ननु अश्विन वाक्य देवता भेद अनुवाद मात्र गम्य थे न कर्म निंदा। इस वाक्य में देवता विशेष भेदी जाना जाता है, अमुम यजा अमुम यजा करके देवता भिन्न भिन्न देवता का नाम दिखाई पड़ता है इस वाक्य में। देवता भेद अनुवाद मात्र गम्य थे न कर्म निंदा, कर्मी कर, न कर्मी निंदा, कर्मी की निंदा तो नहीं दिखाई जा रही है। देवता भिन्न भिन्न है, अनेक है, ये सिद्ध हो रहा है वाक्य से, कर्मी की निंदा तो नहीं, ये शंका आ गई। आगे और शंका है न चे निंदित शक्यंते, इसलिए कर्मी की निंदा हो नहीं सकती, निंदा की नहीं जा सकती हो। ये वाक्य तो केवल देवता अनेक ही दिखाता है, कर्मी की निंदा कहां है वाक्य में? तो ये अमिव्यजा अमिव्यजा इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्मी की निंदा तो नहीं कहा जा सकता, निंदित न शक्यंते, कर्मी की निंदा नहीं की जा सकती है। श्रेयो मार्गे प्रवृत्तत्वात्, कर्म मार्ग श्रेय मार्ग है, वैदिक मार्ग में लगे हैं, उनकी निंदा क्यों होगी? श्रेय मार्ग में है वो, कल्याण मार्ग में लगे हैं, तो उनकी निंदा कैसी होगी? यहां तो देवता भेद दिखा रहा है, बाकी केवल अमुमेजा अमुमेजा अनेक देवता है दिखा रहा है, कर्मी की निंदा संभव नहीं है। क्यों? वो तो श्रेय मार्ग में लगे हैं, ये शंका आ गई। यथा इसी को बात आगे इसी को पूर्वादि और बोलता है, यो यागम अनुतिष्ठति तम धार्मिकम इति ही माचक्षत इति, ऐसा है जो यज्ञ के अनुष्ठान करता है ना जो व्यक्ति, उसको धार्मिक कहते हैं लोग। तो श्रेय मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति निंदा क्यों होगी? यो श्रेयो मार्ग यो यागम अनुतिष्ठति, जो याग का अनुष्ठान करता है तम धार्मिकम इति समाचक्षते, उसको धार्मिक करके सम्यक प्रकार से कहा जाता है। अन्यथा विदुषाम भी निंदा स्यात् तन्नायम पूर्वपक्ष, इसलिए अन्य यदि नहीं मानेंगे तो ज्ञानी की भी निंदा होने लग जाएगी। माने वो भी श्रेय मार्ग में लगा है, यदि ये कर्म करने वाला श्रेय मार्ग वाले की निंदा मानी जाती है तो ज्ञानी की भी निंदा होनी चाहिए। ये कहा इसलिए विदुषाम पर निंदा स्यात् तन अयम पूर्वपक्ष, इसलिए पूर्वपक्ष नहीं है ऐसा कहा पूर्वपादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं यज कहा, यज इति लिंगात, अरे बाबा ज्ञानी के लिए यज शब्द का प्रयोग नहीं होता, अमुम यज या यज धातु का प्रयोग हो रहा है। और यहां पर आहू आहू यज को लेकर के आहू अज्ञानी में आता है, किसमें आता है? आगे यज पद है अमुम यज अमुम यज, उसको देखते हुए आहू पद अज्ञानी के विषय करता है, ये कहना चाह रहे हैं। यज इति कहा, ये कहा यजेति लिंगात निंदा कर्मिणाम एव गम्यते, यदि यज पद नहीं होता तो इसके कर्ता ज्ञानी भी माना जा सकता था। क्यों? आगे तद यद इदम आहु, हाँ अमुम यजा ये है ना, आगे यज धातु का प्रयोग हो रहा है, इसमें ज्ञानी नहीं हो सकता, ये कहते हैं। ये कहा ठीक है भारतीय कहा यद यजेति लिंगात निंदा कर्मिणाम एव गम्यते, यज जो है निंदा ही है, कर्मी को ही जाना जाता है। यद्यपि कर्मणि श्रेयो मार्गे प्रवृत्तान यो ही पुरुषान श्रेयसे न सम्मिनोक्ति स धर्म तथापि तेषाम निंदैव भेदानुवाद व्याजेन सूच्यते अम इत्यादि। ये कहते हैं यद्यपि कर्मणि श्रेयो मार्गे प्रवृत्तान, यद्यपि कर्म श्रेय मार्ग में लगे हैं वो लोग, अच्छा है मानव होते हुए आगे देवता बन जाएंगे, श्रेय मार्ग में है, श्रेय मार्गे प्रवृत्तान यो ही पुरुषात् निश्रेयसे न सम्मिनोक्ति धर्म, अधर्म जो धर्म निश्रेय से न समिनोति, निश्रेयस में नहीं लगाता है, माने निश्रेयस परम माने उसमें नहीं पहुंचाता है जो, उसको वो धर्म धर्म नहीं माना जाता है। ये कहा तेसाम ऐसा निंदाई व देवा देव भेदानुवाद व्याजन सूचित, उनकी कर्मियों की निंदा ही या भेद के अनुवाद के द्वारा सूचित होता है। अमुम अग्निम यज अमुम इंद्रम यज ही बदंतो, ऐसा बोलते हैं वो लोग, उस अग्नि के अग्नि के एक करो, उस इंद्र के एक करो इत्यादि कहते हुए देवताम भिन्दान, देवता को भेद करते हैं वो लोग, वास्तविक भेद मानते हैं। ते दृश्यन्ते ते माने कर्मणा दृश्यन्ते, कर्म लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तथाच फिर सनत सुजाति में कहा हुआ बाकी आ जाएगा, कहते हैं योन्यथा संतमान महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतम पापम चौरीणात्मा अपहारिणा। महाभारत में सनात सुजाति पर्व में ऐसा आया, यो अन्यथा संतम आत्मानम, आत्मा का स्वरूप कुछ और प्रकार का है, अन्यथा प्रतिपदित अन्य प्रकार से मानता है, देहादि रूप से जानता हो, आत्मा का रूप निर्विशेष है, निर्विशेष आत्मा को जो सविशेष रूप से जानता हो, किमते न कृतम पापम, उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, अन्य व्यक्ति को अन्य प्रकार से मानता हो जो, चौरेण आत्मा अपहरण, वह आत्मा के चोरी करने वाला जो व्यक्ति है उसने कौन सा पाप नहीं किया, आत्मा का स्वरूप निर्विशेष है, निराकार है, जिसको शरीर को लेकर के मैं हूं करके आ रहा है। ऐसे पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, ऐसा सनत सुजाति में आता है। योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिणा, ऐसा कहा है। आत्मा का स्वरूप और कुछ प्रकार का है और कुछ अन्य प्रकार मानने वाला जो पापी है उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, माने शरीर को आत्मा मान के जो चल रहा है, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं करके चल रहा है, उस पापी ने कौन सा काम नहीं किया। आत्मा का स्वरूप न शरीर है न ब्राह्मण आदि है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आत्मा को शरीर को लेकर के चल रहा है, ऐसे पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, सब पापी महापापी है वो, ऐसा कहा है वहां। योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपत्तिते इत्यादि है, योन्यथा संतमात इत्यादि न्यायात, ये युक्ति है। अन्यथा ज्ञान लिंगात निंदा योग्य, अन्यथा ज्ञान है, देवता एक है और अन्य प्रकार से जान रहे हैं लोग, क्या जान रहे हैं, भेद जान रहे हैं, देवता अनेक जान रहे हैं, देवता वास्तव में एक है और अनेक जान रहे हैं, यही है इनकी निंदा, इसलिए निंदा है। निंदा योग्य आस्ते, इसलिए निंदा के योग्य है ये कर्मी लोग, भवंती इत्यर्थ, ये निंदा के योग्य होते हैं, ऐसा कहा। ये तो विदुषाम भी निंदा से पूर्वादि ने कहा था, यदि श्रेय मार्ग में लगा हुआ उसकी भी यदि निंदा करते हैं कर्मियों की, तो विद्वान भी तो ज्ञानी भी तो श्रेय मार्ग में लगा उसकी भी निंदा होगी, तो ऐसा कहा था, उसके उत्तर देते हैं। ये तो विदुषाम भी निंदा से पूर्वादि का ज्ञानी की भी निंदा होनी चाहिए, जब कर्म में लगा हुआ व्यक्ति की निंदा करते हैं, श्रेय मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति की निंदा है तो ज्ञानी की भी निंदा होगी, कहा तो उसका उत्तर देते हैं। न तो कहा, न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्यंग मात्र के साईनाम, जो सारा मोह जिसका नष्ट हो गया, अज्ञान नाश हो गया है, केवल अहम ब्रह्मास्मि भाव में सोया पड़ा है, वहीं बैठा हुआ है, उसके लिए यज धातु का प्रयोग वहां नहीं होता, क्योंकि यज धातु का यहां प्रयोग है अमुम यजा अमुम यजा है, ये कर्मियों का ही निंदा है, ज्ञानी की नहीं है, ये बता दिया है। निंदा योग्यता यदि शेषा, उसमें निंदा की योग्यता नहीं है ज्ञानी के लिए, निंदा की योग्यता नहीं। मोह ध्वंसे हेतु महा, मोह के नाश होने में कारण बताते हैं, प्रत्यंग मात्र एक साईनाम बोल दिया, वो तो अपने आप में बैठे हुए हैं कि शरीर आदि में नहीं है, मैं ब्राह्मण आदि हूं ऐसा नहीं है, और ब्राह्मण आदि हूं के बिना कर्म नहीं कर सकता, भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न वर्ण के लिए है, ये कहा। आगे पूर्वादि शंका करेगा, समय हो गया है, ये रखते हैं, ठीक है, फिर देखें बात को एक बार। प्रत्यंग मात्र अन्यत्र नहीं, केवल आत्मा मात्र में ही है जो व्यक्ति प्रत्यंग मात्र ही को गोचर कहा था, प्रत्यंग मात्र ही का सहायक, प्रत्यंग मात्र माने अपने आप में सोया पड़ा है, वो देहादि भाव में नहीं है, जो देहादि भाव में नहीं है उसको कर्म नहीं कराया जा सकता, ये जो पर आया इसका मतलब देहादि भाव वाले के लिए कर्म है, जो देहादि भाव में बैठा होगा उसके लिए यज का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उनकी निंदा है यहां। माने देवता अनेक है, वास्तविक जो मान रहे हैं एक देवता को अनेक मानना, ये निंदा है उनकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।